Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 12. Задума з новай аповесцю «Круглянскі мост» выспявала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, пайшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзіў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў, Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было, дальнябачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе, таксама былы партызан, Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела-збавіцеля чакае ў яме падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго. Так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, то быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук-камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычны да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расійску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз наадварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс, нават безвыплатны ў выпадку, калі нічога не напішацца. Я жыў небагата, але авансаў стараўся не браць. А тут якраз штось напісалася, ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца. Ужо падумаў, што, можа, гэтай аповесці ўлагоджу сваіх, а разам і навамірскіх ворагаў. І праўда, аповесць спадабалася і ў новым міры. Як я прыехаў, Твардоўскі быў у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесць, можа, найлепшая з усяго, што я надрукаваў у расійскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзіцца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка не ўсё белае, а немала і чорнага. Але хто іх спадзвігне на тое? Гэты ваш брок, у якога даўно зліпліся векі, ці грышка свінапас Шамякін? Я сказаў, што Шамякін не грышка, а Іван. Адна парода, сказаў Твардоўскі, я яе ведаю, у самога продкі адтуль з Беларусі. Ці ёсць у вас там у саюзе які мудры яўрэй? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя. Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад не толькі з расійскай літаратуры, якая даўно задушана ідэалогіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага ўплыва дасягла літаратура экзістэнцыялізму. Камю, напрыклад, ягоны раман «Чума» – гэта ж Евангелле 20-го стагоддзя. Канешне, мы не французы, у нас свой боль, ды ўсё ж. Ён Твардоўскі, вядома, паважае Пушкіна, але аддае перавагу Некрасаву. Хаця ўвогуле вершаў не любіць і нават хацеў кінуць іх пісаць. Такая была размова перад публікацыяй «Круглянскага мосту ў новым міры». Бедны Александр Трифанович, ён не казаў, але падобна трошкі спадзяваўся, што мая адобраная беларускім ЦК аповесць можа паправіць і рэпутацыі ягонага часопісу, якая тады дайшла да мяжы магчымага. Можа, ён разлічваў на падтрымку беларускага партыйнага кіраўніцтва у ягоным двубоі з бандай Сафронова, Кочатова, Палікарпова. Як спакваля выявілася, тыя яго спадзяванкі былі марныя. Наступныя падзеі не пакінулі ад іх нічога і ўрэшце рэшт давялі да адстаўкі новаміраўскага рэдактара. Пасля выхаду з друку Круглянскага мосту першым з рэцэнзіі выскачыў штотыднёвы аганёк, які шмат год рэдагаваў асабісты непрыяцель Твардоўскага Анатоль Сафронаў. Выхадзец з Беларусі ён меў у ёй некаторых сяброў, вядома з ліку чэкістаў, партызанскіх генералаў, партфункцыянераў. Мабыць, тыя ў час прасігналілі ў Маскву, і вось у аганьку паяўляецца разварот за подпісам цэлай групы партызанскіх сакратароў і генералаў. Самы першы стаіць подпіс двойчы героя Савецкага Саюза, партызанскага генерала Фёдарова, за ім шэраг іншых. У артыкуле «Плач і гнеў», «Гнеў і плач» на аўтара і часопіс, яго на рэдактара таксама. Пасля аганька пайшло-паехала ад Масквы да самай да ўскраю. Праз нейкі час ні Твардоўска не засталося ў новым міры, ні Пілатовіча ў ЦК, нядоўго пабыў на чале Лімы і непрадбачлівы Прокша, ды і ў полымі абачлівы Кавалёў таксама. У мяне быў транзістарны радыёпрыёмнік з кароткімі хвалямі, японскі Панасонік, які я ці не кожную ноч настройваў, лавіў свабоду BBC «Голас Амерыкі». З усіх, аднак, аддаваў перавагу ў свабодзе. Добра пачуць яе рэдка ўдавалася, глушылі заўжды і шчыльна. Некаторыя раілі шукаць здатныя месцы ў кватэры, каля водаправодных трубаў, паспрабаваць настройваць за горадам. Я спрабаваў і так, і гэтак, часцей за ўсё нічога не атрымлівалася. Перадатчыкі былі за тысяч кіламетраў, а глушылкі воены побач на ўскраіне горада. Няўдалымі былі ўсе мае спробы і ў тую ноч. А менавіта тады хацелася дазнацца пра падзеі, што выспявалі ў адносіны да Чэхаславаччыны, на якую нацэліўся так званы крыважэрны блок НАТА. Міралюбны варшаўскі блок рыхтаваўся яе ратаваць. Раніцай, як заўжды, скіраваў у рэдакцыю і на пешаходным мастку цераз чыгунку спаткаў дацэнта Клейна. Барыс здаўся нязвыкла маўклівы, на чым засяроджаны і толькі буркнуў. Ну, чуў, яны ўвялі танкі ў Празе. Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў, верхаў, што ноччу не даваў спаць. На вуліцах штось адбывалася, ішлі калёны машыну, даносілі чыясь галасы. У пад'езда грукалі дзверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзеншчыны разгортвалася рэзервовая армія. Хапалі запаснікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармаваліся каманды. Як пасля выявілася, тэлефоны гарадской сеткі ў тую ноч былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка. Яшчэ на падыходзе да дому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача BBC. Распавідала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было немало прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а бальшыня хуценька кудысь бегла. Мы тузанулі дзверы Карпюковага офісу, тыя былі незамкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк. Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзістар. «Во халера, праспаў», – мовіў змобілізаваны ваяка. Аказалася, што ён усю ноч прабыў у фолішы на фармоўцы. Раніцай прыехаў сюды і заснуў. Цяпер хутка адпраўка на вызвольны паход у Чэхаславаччыну. «І ты пойдзеш», – папытаўся Клейн. «Абавязкова. Ужо я там напішу», – быў яго выразны адказ. Карпюк хутка паехаў на зборны пункт, і што з ім сталася далей, стала вядома праз некалькі дзён. Вялізную мехкалёну з мабілізаванымі выцягнулі на шашы ў напрамку польскай мяжы. Прыехала начальство з акругі, пачалі правяраць. Хадзілі адны, другія, трэція. Кярпюк цярпліва сядзеў у кузаве маза. І раптам паявіўся начальнік палітаддзелу акругі генерал Дэбалюк. А гэты на што? Кіўнуў ён на Кярпюка. Нейкі палкоўнік пачаў тлумачыць, але генерал не даслухаў, зняць, ён не паедзе. Давялося Алексею злазіць з высокага кузава, на спадарожных машынах дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чэхславаччыны без Кярпюка.